Abans de començar l'acte, voldria fer constar que el pare provincial, que s'ha interessat molt per aquestes conferències, m'ha dit que ell no podia venir perquè és fora de Barcelona. Aquests dies està passant la visita fora de Barcelona, però que delegava en mi la seva presidència, ja l'havia invitat a presidir, i m'ha demanat que gravés aquesta conferència, especialment la del pare, la dels exercicis, perquè ell la vol sentir personalment, que hi té molt interès. De manera que vull fer-ho constar i doncs ja pot començar com vulgui. Ja està, ja està encès. Bé, m'agraeixo molt, pare Sunyer, a vostè i a la pare provincial aquesta atenció. Bé. Ja està posat, això. Sí. Agraeixo l'atenció del pare provincial i del pare Sunyer la seva presència. Aquesta tercera conversa sobre el pare Casanovas ens ocuparem de la biblioteca d'exercici, és a dir, la seva tasca d'estudiós de l'espiritualitat de Sant Ignasi. Ell havia escrit una biografia de Sant Ignasi, que ja vaig citar en la primera conferència biogràfica, que després la va incorporar. Va ser el primer volum, la biblioteca d'exercici, que va començar a sortir l'any següent de publicada l'Àrea de Santa Teresa de l'Infant Jesús, com vam dir, té 11 volums, però els dos últims són textes, cartes escriturals de Sant Ignasi, directoris i tot això. Un complement documental molt útil. El primer és la biografia de Sant Ignasi del pare Casanovas. El segon és el text castellà de Sant Ignasi, contraposat amb una traducció catalana del pare Calveres, molt ben feta, que és la que utilitza el pare Casanovas en el seu comentari. I els volums de tercer a novè són els que descriuré, perquè com que no puc explicar el contingut molt menys, però voldria donar el tast als presents, també l'estímul per acostar-se i trobar la manera d'adquirir-lo, trobar-lo a la biblioteca. Alguns volums estan esgotats, altres queden escassos fons. Es va després traduir tot el castellà, ja vaig mencionar l'altre dia la traducció castellana. En aquesta traducció castellana vaig dir que el traductor feia notar que està impregnada l'espiritualitat ignasiana del pare Casanovas de l'espiritualitat de Santa Teresa de l'Infant Jesús, el que també subratllava ja el pare Batllori en l'estudi biogràfic, que és el millor que s'ha fet fins ara sobre el pare Casanovas. De manera que jo, ara, dites aquestes coses, vaig descriure els volums a partir del tercer fins al nou, a descriure els volums, perquè aquesta descripció el donarà lloc al primer acostament a vostès en la manera com el pare Casanovas va treballar la cosa. El volum tercer, que és el primer que comença després del text i la versió, l'estudi dels exercicis, es diu Introducció als exercicis, teoria i preparació. Explica que teoria no vol dir que es pretengui fer un estudi només especulatiu, però s'ha de posar sistematitzada els fonaments doctrinals de l'espiritualitat de Sant Ignasi. I preparació, pues, estudiar les coses que Sant Ignasi suposa els propis exercicis per preparar l'exercitat. El llibre està escrit sobretot per gent que dona els exercicis, i no solament, sinó també per gent que faci els exercicis però que ja els conegui, que tingui una maduresa i tingui un temps per dedicar-hi i pugui ser, en la mesura en què s'utilitzin segons el propi esperit de Sant Ignasi, per la preparació de les contemplacions o per la formulació de propòsits, etc. O sigui, és un llibre molt ric que pot tenir moltíssimes utilitats. Per donar exercicis és un instrument segurament dels millors que s'ha fet, més complet. Descric el contingut dels capítols. Teoria i preparació. Primera part, teoria, té 5 capítols. Primer, els exercicis i la santedat. Segon, la condició essencial per fer els exercicis típics. és a dir, la disposició a entregar-se totalment a complir la voluntat de Déu i cercar la santedat. Sant Ignasi va entrar amb tot ànim i generositat amb Déu nostre Senyor, oferint tot el nostre poder i la llibertat. Exercicis típics, una manera d'enraonar-se al Pare Casanovas, exercicis exemplars, exercicis segons el quina norma s'han d'adjudicar totes les adaptacions o aplicacions que es facin, que són els que duren més o menys 30 dies. En el desenvolupament que fa el Pare Casanovas són com 31 dies o 32, gairebé. Ja ho veurem. Llavors, el tercer capítol posa una cosa que ell havia a la revista Manresa, ja ho vaig citar jo el dia que feia la biografia del Pare Casanovas, dedicat dos treballs successius. Elements naturals dels exercicis de Sant Ignasi, psicologia, diríem, i elements sobrenaturals dels exercicis de Sant Ignasi. Tercer és elements naturals, el mètode dels exercicis, i elements sobrenaturals en els exercicis. El cinquè tracta la pregària en els exercicis de l'Ignasi. Ara descric el panorama i ja anirem veient el que passa. La segona part diu preparació als exercicis. Fa el directori de la preparació, és a dir, segons els directoris del propi Sant Ignasi i els altres directoris, què s'ha de fer per acollir l'exercitant, quines instruccions se li ha de donar, proposar-li el títol dels exercicis, les anotacions primeres, etc. Directori de la preparació, llavors anotacions, les firmes anotacions, que no es tracta d'explicar-les aquí, que són capitals, que tenen moltíssima doctrina i són centrals per entendre els exercicis en Ignasi, estan analitzades una per una, totes 20, amb un desenvolupament gens apressurat i molt analític i molt ben orientat. El títol dels exercicis, exercicios rituales para vencerse a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. El principi i fonament, que l'estudia molt ben aquí, examen particular, examen general, confessió general i comunió. També estudia el que es diu pressupuesto, aquell pressupuesto que posa, que tant el que fa els exercicis com el se'l dona té que respectar l'opinió de l'altre i no precipitar-se en el judici, perquè si no, com d'haver exercicis, estaríem discutint. Senzillament, tot el cristià ha de ser més pronto a salvar la proposició del pròximo que a condenar-la. I explica el sentit d'aquest pressupuesto, que és perquè Sant Ignasi, quan va començar a donar-se els exercicis i donant-los encara en aquesta fase de la seva vida, va captar Sant Francesc Xavier, Fabro, que ara sacerdot, i tots els primers companys i els que van fer els vots a Montmartre, tots ho van fer perquè Sant Ignasi els havia donat els exercicis. De més, i ell era laic, encara no era sacerdot. Està clar, ell donava els exercicis en virtut d'un carisma que li venia de la il·lustració del Carboner i de tot el procés espiritual de la cova de Manresa i l'experiència que es va anar aquí, però substancialment ja estaven fets en el seu cap tots els exercicis i els donava, i amb aquests va captar els primers deixebles dels quals va néixer la Companyia de Jesús. I està clar, va ser censurat, va ser processat, com pot ser que vostè no ve a estudiar teologia, expliqui a la gent què és pecat mortal i què és pecat venial i tota una sèrie de coses que hi havia en les seves regles d'exàmens i de discerniment d'esperits, i està clar, hi havia d'aconseguir que la gent respectés l'acció de Déu en el que donava els exercicis, per exemple, i en el que els volia fer, no? I això ho explica molt bé per a Casanovas. El volum 4, que és el segon d'aquests, és l'explanació, fa l'explanació de les meditacions o contemplacions i els comentaris dels documents. Explanació dels exercicis de la primera setmana. Dedica 3 dies, així ens ho diu, dia primer, dia segon, dia tercer, al principi i fonament, dividit en 3 parts, la proposició del fi, l'ordenació dels medis al fi i la conseqüència de que tenem que ser-nos indiferents a totes les coses creades. El cèlebre principi del l'home és creado per alabar, fer reverència i servir a Dios nuestro Señor, llavors el tanto hemos de usar d'elles quanto nos sirven para el fin, y tanto apartarnos de ellas cuando de las criaturas en cuando nos aparten de eso, y después debemos hacernos indiferentes a todas las cosas creadas. Cuando esté concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le esté prohibido. Y eso le dedica 3 días al directorio del Parc Casanova, realment és per fer uns exercicis típics, 3 dies per pensar al principi segurament. I després comença, dia 4, dia 5, dia 6, amb les meditacions característiques de la primera setmana, que suposa, per tant, la meditació, la repetició, tornem-hi, l'aplicació de sentits, és a dir, 4 o 5 vegades, si es fa exercici nocturn, per cada una de les... I això és exactament el que Sant Ignasi posa com el que convé més fer quan es fa els exercicis d'un mes. O sigui, un dia per la meditació dels 3 pecats, dels àngels, de Dan i Eva i els pecats personals, d'un pecat menys que allò i pot haver-se condemnat, i el dia següent una meditació sobre els pecats propis, i el dia 6è la meditació sobre l'infern. Després s'estudia per a Casanovas les edicions, i les primeres regles de discerniment d'esperits. D'això de les edicions, que són unes normes, diríem, metodològiques, de guardar silenci, de si et prova més estar a les fosques, estar a les fosques, si et prova més tenir llum, tenir llum, si et prova més estar sentat, en un cert moment estigues sentat, si no camina, agenolla, o posa't supino, rostro arriba, rostro abajo, segons trobis el que busques. És la lletra de Sant Ignasi, no solament autoritza, sinó que exigeix una gran serietat i llibertat d'esperit en el que el dona i en els que el fa. Perquè no hi ha res que sigui incondicionat més que el buscar lo que quiero, andando siempre a buscar lo que quiero, que està expressat en les peticions. I aquí també estudia el document sobre les escrúpols i sugestions de l'enemic. I amb un apèndix cita un text de Sant Ignasi autobiogràfics que interpreten autènticament aquestes regles de discerniment d'esperits. Capítol següent. La segona setmana té 3 volums. La segona setmana, primera part, la segona setmana, segona part, i aquí hi ha tots els documents, amb un tercer volum, tots els documents, que explica, els descriure un moment. Fa el directori, un dia preparatori sencer per la meditació del Regne de Crist, que el Sant Ignasi suposa que es faci 2 vegades, una vegada al dematí i una altra vegada a la tarda, la meditació de l'encarnació del Senyor, el renaixement, la presentació en un altre dia, la presentació al temple i la fugida d'Egipte, en el dia 3er la vida a Nazaret i Jesucrist en el temple. I llavors fa el directori del dia 4, que és el dia en el qual hi ha la meditació de 2 banderes, que la del regne són les que Sant Ignasi referia a la il·lustració carismàtica del cardoner, la del regne i les banderes. Les 2 banderes, la de Crist i la de Satanàs, i els 3 cèlebres binaris o grups d'homes, 3 actituds enfront del cercar la voluntat de Déu. I llavors s'estudien els documents les segones regles de discreció d'esperits. Continua l'explanació de la segona setmana i segueix fidelíssimament la màxima extensió possible. Sant Ignasi posa una possibilitat d'escurçar-ho i també d'afegir que et posa exactament les meditacions, les contemplacions que posa Sant Ignasi. El baptisme del Jordà, Crist en el desert, la vocació dels apòstols, el sermó de la muntanya de les 8 benaurances, la tempestat del mar, la predicació de Jesús en el temple, la resurrecció de Llàtzer i l'entrada de Jesús en Jerusalem en el diumenge de Rams. I llavors, un del volum 7è, que és el 3er de la segona setmana, estudia els documents per aquest ordre. Comentant, ara ho llegiré i llegiré el pare Casanovas, comentant la perfecció cristiana i els estats de vida, comenta un document que es diu Preàmbulo per a considerar estados, que llegiré de seguida. Després segueix amb les 3 maneres d'humilitat, l'exercitant davant de les eleccions, matèria de les eleccions, 3 temps per fer elecció, explica que el primer temps ningú pot programar-lo, és quan Déu així ens fa sentir que no pot adoptar, i com Sant Mateu o Sant Pau. Però després de dir que això no es pot, ni el director ni el necessitant pot programar, avui Déu em farà sentir immediatament què vol de mi. Això no es pot programar. El que està dit, que si en aquest temps ho has trobat, ja no ho saps més. I després posa l'experiència de consolacions i desolacions. Molt notable això, perquè el Jeroni Nadal es va fer jesuïta perquè li feia molta nosa i va acabar notant que la nosa era del dimoni i es va fer jesuïta per l'experiència de les desolacions contra l'entrada d'una companyia que sentia. Jeroni Nadal, mallorquí, un gran jesuïta de la primera generació. I els modus, diríem, discursius, que s'exigui la funció lectiva de la prudència i cosa, que té dues maneres, i llavors hi ha el primer mòdul, el segon mòdul, després un document sobre la reforma de vida i unes regles per distribuir almoines que aplica els mateixos criteris que l'elecció, en funcions com perquè no faci les coses amb interès egoista o amb el desordenat, els amics, els parents, quan té una missió eclesial de distribuir almoines. També uns apèndics estudia el model d'eleccions en distints moments de la vida de Sant Ignasi i el segon estudia les eleccions del pare Jeroni Nadal, que són aquestes que va haver-hi més l'experiència del caràcter diabòlic de la desolació que l'experiència de consol. Ara, bueno, t'explico els volums que queden, que queden pocs, i llegiré de seguida, triat tres o quatre passatges del pare Casanovas. Ja us diré per què, perquè em semblen exemplars i representatius del seu esperit i de la manera com va entendre Sant Ignasi. Després ve l'explanació dels exercicis a la tercera setmana, que la posa també en tots els dies que Sant Ignasi pot posar, 7 dies de tercera setmana, el cenacle i l'oració de Getsemaní, Anàs i Caifàs, de Pilat d'Herodes, una altra vegada a la casa del Pilat, la gelació de coronació d'espines, Seixiomo, la condemnació a la mort i l'adoració de Crist, l'agonia i la mort, sisè la sepultura i la soledat de Maria, això posa ell, afegeix alguna cosa molt piadosa, posa algunes coses marianes que estan implícites a Sant Ignasi, ell es dedica una atenció especial, molt legítimament. I la setena, que Sant Ignasi ho diu, fa com a dit, com a contemplació de tota la passió junta, proposa 3 maneres de contemplar-la: Jesús Redentor, Jesús Mestre i Jesús Vida Nostra. Aquí llegirem uns paràgrafs d'això també. Després fa comentari de les regles per ordenar-se en el menjar per endavant. I el capítol últim, explanació dels exercicis de la quarta setmana. Directori, contemplacions de Crist ressuscitat, distribuïdes en 6 dies. I acabant la contemplació per alcançar l'amor, per trobar l'amor, aconseguir l'amor. Primera resurrecció de Crist i aparició a la Verge Maria, aparició a Maria Magdalena i a les altres dones, a Sant Pere i als deixebles de Maús, les aparicions dels apòstols en el cenacle, les dues, les que no hi havia Tomàs i les que hi eren, les aparicions en el mar de Tiberíades i en el Mont Tabor, l'ascensió i la vinguda de l'Esperit Sant, que aquesta és afegida pel pare Casanovas, i com que Sant Ignasi menciona explícitament que Jesús els hi va prometre que l'Esperit Sant, doncs creu que es pot afegir, pensar els apòstols reunits en el cenacle amb Maria i vinguda de l'Esperit Sant. I llavors fa una explanació molt rica doctrinalment de la contemplació per aconseguir amor. Després comenta els documents, les 3 maneres de pregar i les regles per sentir l'Iglésia. Bé, ara jo he triat uns quants textos per llegir i vaig explicar per què els he triat. Si busquéssim un fil conductor, diríem de la comprensió casanoviana dels exercicis d'Ignasi, que és molt autènticament ignasiana, la trobaríem en la convicció que té el pare Casanovas, que Sant Ignasi, pel poble de Déu, va proposar aquests exercicis com una cosa totalment ordenada a la santedat, a la santificació de l'exercitant. Els exercicis serveixen per orientar-se, proposar-se i disposar-se a santificar-se. Té una relació essencial i no tenen altre fi que la santedat. I en el primer volum comença el pare Casanovas, teoria i preparació, ja a les primeres planes, definint la santedat. Definicions que ja diu, els exercicis no és un tractat de teologia, i se suposa sempre la fe, i amb una fidelitat realment admirable a l'expressió de la fe, una persona que no tenia cap estudi teològic. Hi ha una cosa misteriosa de l'admirable fidelitat de la fe. Això ho nota Suárez també en el seu comentari als exercicis. Però per a Casanovas, per que treballis o aquest comentari, li adverteix que els exercicis no se'ls prengui mai per donar classes ell a no exercitant i cuidar-lo en fer-se conferenciant i cuidar-lo en confondre les coses. El que fa els exercicis és l'exercitant, el director no s'hi ha de ficar més que ajudar-lo a donar les coses perquè ell mediti i ajudar-li a discernir, però està molt ben subratllat en el pare Casanovas que no és un cicle de conferències ni de teologia, ni d'espiritualitat, ni menys de psicologia, veurem què diu després. El concepte de la santedat cristiana, podem sintetitzar-lo en una sola paraula. Divinització de l'home en aquesta vida per una participació sobrenatural de la vida divina. I per explicar això, explica la santedat que l'home s'ha donat en dos estats. El que hauria sigut el que era la santedat abans del pecat original, de naturalesa íntegra, i el que és la santedat en l'home, en la naturalesa humana, caiguda. Diu, no parlem de naturalesa pura perquè no s'ha donat mai històricament, existencialment. És cosa possible, però no, com que no s'ha donat mai, no hi ha per què considerar-ho. Està molt precisament dit. No l'entretinc perquè hi ha coses més eficaces a llegir. Aleshores, el pare Casanovas, a l'explicar la relació de l'exercici i la santedat, explica que Sant Ignasi mateix suposa que es poden donar exercicis sense passar la primera setmana, acabant amb una confessió general i ajudar-la que s'hi dona aquests exercicis a proposar confessar-se més sovint del que feia i deixar-lo preparat per una altra vegada que vulgui avançar més. I això, aquesta aplicació està en les anotacions i s'han fet molts exercicis legítimament, de 5 dies o així, amb una finalitat d'ajudar a convertir-se al pecat, a proposar-se vida amb gràcia de Déu. Fins jo conec gent que s'ha convertit en torn d'uns exercicis. Un amic meu ens va convertir, cridat a fer exercicis amb el pare Vallet, a l'obra Jesús de Barcelona, de passos va convertir. Convertir a la fe, perquè uns exercitants el van acostar i es va convertir la fe i va fer exercicis. Però els exercicis, en principi, no són una missió, dirigida a predicar als pecadors perquè es confessin allò que es va fer amb tanta eficàcia en tants països i a Catalunya el segle passat, va haver-hi una fecunditat apostòlica tremenda. Però Sant Ignasi, que això li sembla molt útil, diu això. El llibre Sant Ignasi no és només un desvetllament de pecadors adormits, perquè també ho és, ni és un bon pensament espiritual dels que ja tenen definit un grau de vida cristiana del que no volen passar. Això és una cosa que tristament es dona molt i que aquí ho diu d'aquesta manera. Ja els sembla que ja estan bé. Som una farga de fer sants en totes les perfeccions de la santedat evangèlica i apostòlica. Millor diríem, són un engull per reproduir dintre de les inevitables imperfeccions humanes la perfecta imatge de Jesucrist. I llavors segueix el pare visitar la vida apostòlica, la vida militant de pobresa, dolor i humiliació, la vida o imitació de Jesucrist. Silenci buscat, amb l'excusa que el món no té orella per sentir aquest tro omnipotent, resultaria, com ja havia passat en segles anteriors, que la paraula més divina del regne de Déu mai no seria sentida, que els exercicis restarien mutilats i reduïts a un lugar rovenari de veritats eternes. I fins a les mateixes organitzacions dels humíssims perdrien el gust i sabrien que els de les ànimes. I aleshores, com que hi havia predicadors d'exercicis que predicaven el pecat i l'infern i tot això, i Sant Ignasi ho posa tot a la primera setmana, això, però la meditació de l'infern diu que l'exercitant demana coneixement intern de la pena dels condemnats perquè si per les meves faltes m'oblidés de la mort del Senyor, almenys el temor de les penes m'ajudi per no venir en pecat. I el col·loqui final és de misericòrdia, per donar gràcies a Déu de no haver sigut condemnat a l'infern quan podia haver-ho nascut. O sigui que és una meditació amb un aire de misericòrdia i esperança molt notable. I Sant Ignasi diu aquí, no és pas el terror el que ell predica com que mai el va sentir ni en els primers temps de la seva conversió, sinó l'amor abundant-se de donar-ho tot per tot, de correspondre, si és possible, amb la mort, el redemptor, que de creador és vingut a fer-se obra i de vida eterna, molt temporal, i així morir per els pecats. I llavors ens diu que si això està mal fet, descentrar l'esperit de Sant Ignasi i fer com una predicació missionera que es parli molt de l'infern, però no s'exigui propòsit l'ideal de santedat, el camí de santedat per la imitació de Crist, que és el nucli dels exercicis. Llavors, diu un paràfra que el vaig llegir sencer, perquè em trobo molt expressiu, del Calmera o Vargas Noves. Pecat més greu fora batejar amb el nom d'exercicis de Sant Ignasi qualsevol miratge d'entreteniments espirituals, disquisicions filosòfiques, conferències de sociologia, discursos d'oratòria vana i parabolera, discreteig femenins o feministes, o altres esplais literaris que la moda posa en circulació per tongades, quasi com els vestits. Tot això podria ser lícit o tolerable en certes ocasions, com unes coses de conferència, de sociologia, tot això és ben lícit, està clar. Lícit o tolerable en certes ocasions, fent-ho com cal i amb son nom propi. Més si era acurat amb el nom dels exercicis típics de l'Ignasi, on es feia com un bé, podria ser crim d'encunyació de manera falsa, de perversió del gust espiritual de l'auditori i fins de degeneració del ministeri sagrat del predicador. Sant Ignasi podria dir alguna moltes vegades a aquests predicants el mestre que vols de l'Evangeli. No us conec. Ni puc reconèixer una cosa meva, això que és la corrupció o la desvirtuació de la meva obra. Totes les coses tenen el seu temps, on hi ha temps a l'ent. Tota cosa honesta pot tenir temps assenyalat dintre la varietat riquíssima del ministeri governi admesa per la Santa Iglesia. El que mai no serà lícit és barrejar agullerament les coses i confondre-les en maridatges monstruosos i estèrils. Mireu, que és fort la manera de tornar al Pare Casanovas, quin llenguatge més fort. Respectem sempre les essències de les coses, com demana la veritat, l'honestetat i fins l'eficàcia. Això està en un capítol que diu exercicis típics, aplicacions i corrupcions dels exercicis. I està descrivint les corrupcions. Bé, això està dit en el context que els exercicis són per cridar a la santedat. Com que sigui minimitzat, diu que si un exercitant, el director que li ha de donar exercicis a costat de que li doni, veu que rebrà malament i no perdrà no anirà bé, no li provarà que li expliqui les tres maneres d'humilitat, el programa dels panteres. Doncs que li diu, vostè ara, el deixarem aquí, ara vostè va anar a l'Ofició General i jo el despedeixo. Queden més coses a dir, però si un altre dia ja ho trobarem. El que no pot fer és fer veure que li dona una segona setmana i no parlar-li de la crida, la humillació, la pobresa i tot això. Això no es pot fer mai. Pot no dir-li tot, però no el pot enganyar. Això ho diu així el pare Casanovas. I per això aquí s'enfada d'aquesta manera. Devia ser de mort els exercicis de Sant Ignasi. Quan us dic que eren exercicis de Sant Ignasi, eh? Són una tongada de mort com els vestits. Després explica que l'exercitant té que treballar amb l'altre. Està sèrio, municipal-se, complir les edicions que Sant Ignasi li proposa, per la serietat. Sobre això de la serietat diu una cosa molt notable, que ho puc llegir, diu, i per tot, si puc llegir, però ho diu. Si una actitud és contrària a poder fer exercici ben fets, és la pressa. Això ho trobo tan actual que no pot ser més. Si el que fa exercici, el que els dona, té pressa, no faran res. S'ha de poder repetir, s'ha de poder fer les meditacions, les contemplacions, els exàmens i tot, sense pressa. No? Això ja ho enllesteixo i fa com a nom. Al revés, Sant Ignasi suposa que hi tornis, que no tinguis pressa, que si tens els punts, però el nostre Senyor et fa sentir una cosa en un puesto, en el punt en què l'arbre que busco, allí me deposaré, hasta que me satisfaga. No es pot córrer, ni siquiera pretext que tenia agafat el meu director m'ha donat 5 punts i només n'hi fet 2. És igual, tu no corris mai. I llavors jo per això ho he dit en el títol de les conferències. L'anàlisi molt detallat, el trobo admirable, de les anotacions i de les edicions del Parc Casanovas es pot resumir, em sembla, d'una manera. Hi ha molts elements naturals en els exercicis. Per l'Anis també ho notava. Hi ha molta una cosa no apresa estudis antropològics o psicològics, sinó d'experiència humana i també, com diria jo, de do de ciència. L'Esprit Sant també il·lumina sobre les coses naturals. Hi ha molts elements naturals. I com se podria resumir aquesta actitud? Doncs amb la serietat. Si una es posa a pregar, si una es posa a examinar-se la consciència, si una es posa a voler formular uns propòsits que, per complir el que li sembla que li ha semblat que Déu vol d'ell, l'esforç natural que hi ha de posar és, sobretot, una actitud seriosa. No es pot ser lleuger ni precipitat, ni tenir ganes de passar el rato. El director no té que anar a lluir-se, l'exercitant no té que fer comèdia, etc, etc. Sinceritat i serietat. I per tot arreu, diu el pare Casanovas, si en algun punt surt aquest aspecte de no tenir pressa i de fer les coses d'una forma conscient i seriosa. I això resumeixo aquestes paraules. Els elements naturals. Després, el pare Casanovas dona una nota. No tindré temps de dir que afirma rotundament l'apertura a la vida mística del que els exercicis pressuposen que s'ha d'aconseguir, l'esforç escèptic i l'experimentació de l'exercitant el deixa obert a l'experiència mística, com tot el que creien alguns, i el pare Casanovas ho diu ben clarament, li dic un paràgraf explícit. Però aquí trobem una cosa molt interessant. Sant Ignasi en torna contínuament, i no en torna directament de les consolacions antigonístiques, sinó del fruit de les contemplacions i de les meditacions dels pecats i tot això. En torna sempre de conocimiento interno i de sentir algun conocimiento, sentir. El sant diu i repeteix en aquesta notació la paraula sentir aplicada a les veritats que es mediten o contemplen. És una expressió molt pròpia dels exercicis, plena de profunda sabidoria. Sentir una veritat és no solament conèixer-la, sinó estimar-la, portar-la fins a aquest punt de confluència entre les forces espirituals i les forces sensibles que en diem sentiment, on tenim l'home complet i d'on arrenca amb totes les grans activitats humanes. Molts són els que de l'ascètica ignasiana només en coneixen l'esforç de l'enteniment expressions, fins i tot el d'aquestes altres sentits, molt més intuïtiu, discursiu o conceptual. I l'esforç de la voluntat, suposo d'un sant Ignasi, intel·lectualista, pràctic i voluntarista. En voler, l'esforç de la voluntat, en voler deixar una actuació del sentiment que té un part tan principal. El mètode de sant Ignasi és plenament humà, i per tant no podia desconèixer aquest punt vital d'on neixen les grans revolucions i les grans activitats. El sentiment, tot sol i desparlant, és una bèstia salvatge que va rebre el cor aproximar als que l'encara els avisens, dirigir per l'enteniment i per la revelació, i frenar, governant per una voluntat de la torera, és la força humana més poderosa i fecunda. Això està admirable ben escrit, no és cap romanticisme. Això és el mateix que el mestre Cervantes deia sempre i tenia escrit també. Com veieu, he trobat un, també un pedaç com ha sortit això de l'element humà, aquest element natural, humanisme seriós, enteniment, que busca la veritat, la voluntat sincera, propòsits ferms, pregària a Déu perquè es pugui complir, sempre volent ser natural, però encertar de fer entrar les veritats contemplades de manera que quedin en el centre de l'home, que és el cor. De manera que diem que el fil conductor és la santedat, que defineix com la direcció de l'home. I en relació amb això us he dit que llegiríem un document de Sant Ignasi. No em podré estendre massa, però aquest el llegiré. Al començament, abans de les eleccions, Sant Ignasi posa un preàmbul per a considerar estatus, en el qual diu que contemplant la vida de Crist començarem a investigar i a demanar a Déu que m'il·lumini quina vida o estat es vol servir de nosaltres a la vida majestat. I per una introducció d'això, en el primer exercici veurem la intenció de Jesús Nostre Senyor i, pel contrari, la de la natura humana. I com ens devem disposar per venir a la en perfecció, per venir en perfecció, en qualsevol estat de vida que Dios Nostre Senyor nos té per elegir. Aquestes paraules que semblen incís al final, les comenta així el Paràgrafs Noves. El pensament de capital de Sant Ignasi en el present document és que hi ha una cosa prèvia a l'elecció d'estat o vida, més important que la mateixa elecció. Aquesta cosa és que ens devem disposar per venir en perfecció en qualsevol estat o vida que Déu nostre Senyor ens doni per elegir. Hi ha dues vocacions de Déu, una general, la vocació a la perfecció, que diu, tots som cridats a ser sants. Una altra és una vocació determinada, estat, vida religiosa o vida activa, vida contemplativa, de la qual ministeri, una és la vocació de Sant Joan Bosco, l'altra és la vocació del fundador de la Cartuixa. Són vocacions concretes, distintes. Però la vocació a la santedat és per tothom, per homes i dones casats, per seglars, per bisbes, per religiosos. I llavors mireu el que diu. Una és vocació a la perfecció, l'altra és una vocació a un determinat estat o vida. La primera té raó de fi, la segona raó de ment per assolir aquest fi. Jesucrist ens dona primerament la vocació a la perfecció en qualsevol estat o vida, i segurament ni presenta l'estat o vida en què realitzarem aquesta perfecció. Lucifer primerament vol explorar en nosaltres les idees de la perfecció cristiana, i això no té poc l'interès a l'estat o vida que podem elegir. És una manera de dir, i si aquest senyor pues, vol ser dominic, o vol ser benedictí, o jesuïta, o vol ser bisbe, i és, doncs, per el dimoni li ha aconseguit ficar els criteris que explica Sant Ignasi en l'Ordre de les Banderes, millor que sigui bisbe, millor pel dimoni, no sé si m'explico. Si és orgullós, mundà, i d'això no en fa res, vull dir, no hi té cap inconvenient, que es faci frare un senyor orgullós, Tant de bo per saber-hi, en l'ordre. Pel dimoni, ojalà, hi hagués molta gent superba i farisaica. Aleshores, religioses, no hi ha cap inconvenient de facis bons, de solemnes, El dimoni el que vol és que no tinguem els criteris de Crist en la santedat. I tant li interessa l'estat de vida que la gent. El dimoni tant se li importa. La vocació, la professió, si ho dius, la dona a tots. La vocació en determinat estat de vida no. Per què ens devem disposar per venir en perfecció en qualsevol estat de vida que Déu nostre Senyor ens doni per l'així? Cita Sant Ignasi, prova la lletra, perquè no s'enfadés ningú. Aquesta és l'atenció de Crist nostre Senyor i pel contrari del de la natura humana. I diu el pare Casanovas, no és pas aquest el procediment que ordinàriament segueixen els cristians. Creuen, diuen, o almenys pràcticament demostren creure, que la perfecció, el ser sant, és cosa lliure, optativa. Que la intenció o vocació de Jesucrist no és de proposar la perfecció evangèlica per a tots. En certs moments i en certes situacions, pues, alguns pensaven que ni siquiera el clergat de Diocesà no tenia vocació de perfecció, això per cosa religiosos, una cosa de fer-se preparar, l'altra de fer-se clara. Els frares que facin pots que s'ordenen a la perfecció evangèlica, però un canonge per què? No sé si m'explico això, és, pràcticament es creia. I el que diu aquí el pare Casanovas, la intenció no és de proposar la perfecció evangèlica per a tots i per tant que tothom pot prendre-la o deixar-la a son albir. Jo vull ser sant o no vull ser. Si ja no és que diuen més que és temerari proposar-se-la sense una especial vocació a un estat determinat. És a dir, si no tinc vocació a l'estat religiós, com és que jo em fico amb la pretensió de pensar que Déu vol que sigui sant? Diuen, algú devia dir-ho això perquè aquí diu d'aquesta manera. I llavors diu, hi ha un estat de vida, de protecció evangèlica, etcètera, etcètera, per aconseguir-ho. I llavors, al final, una cosa que és molt actual. Certament cal reparar la vida de perfecció evangèlica dins el món i dins de la pròpia família, que sempre ha sigut practicada en l'Església des del temps de Jesucrist, que reuneix d'una manera molt consoladora, els nostres temps, amb moltes ànimes que volen dedicar totes llurs forces a l'acció catòlica o altres obres de glòria de Déu. Aquesta vida, que pot prendre molt bé per exemplar la Verge Santíssima i les santes dones que l'acompanyaven, és oberta a tota perfecció i pot ser objecte d'una vocació divina distinta de la vocació del matrimoni, del sacerdoci o de la vida religiosa. Vol dir persones inclús que viuen en celibat, en virginitat i es dediquen a l'activitat apostòlica, i diu que això és inclús una forma de perfecció, encara que no estiguin en un estat de perfecció. I es poden santificar molt, ho diu pensant segurament en moltíssima gent que ell coneixia i tractava. Bé, aquest preàmbul per considerar estados li pesc un document perquè és curtet i perquè Casanovas ensenya molt bé totes les cartes i és conscient de lo que ell havia entès, que se donava compte que no s'havia entès fins aleshores prou. Hi ha una afirmació de la Comissió Universal de Santedat, que com és central en el Vaticà II, més que moltes coses que ens diuen. Bé, aleshores jo vaig a triar unes quantes coses més. Uns minuts. El ment sobrenatural. El ment sobrenatural és la intimitat personal amb Crist. Conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más grande le siga. Dolor con Cristo doloroso. Que alegrarme y gozarme de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor. Intimidad personal en Cristo. Y ahora, vaig a llegir uns bons paràgrafs. Està explicant l'oració de l'hort de Getsemaní i explica la desolació de Jesús, que els apòstols l'han deixat sol. Causa moral de desolació en el cor de Jesús, la ingratitud dels homes. I va explicar. Tercera causa moral de desolació en el cor de Jesús, la Santa Església. Era la seva esposa, que naixeria del seu cor obert per la dansa amb la creu. Ell l'havia estimada sense màcula ni arruga i la contempla, que és en el seu cos, que són els homes que la formen, plegada, profanada i envilida. Res de tot això no està fora de les més amoroses previsions i providències del seu amor, certament. I en tot troba que li corre santíssim incentius per estimar més i més la seva esposa, composada de pecadors. Més el dolor no és per això menys aflictiu, sinó molt més. així com l'amor amb què rep totes i cada una de les ferides del seu propi cos. No disminueix el dolor, sinó que la viva. Així també cal dir que les ferides i llençures que contemplen la seva esposa d'ànima íntegra i immaculada. Dins d'aquesta contemplació dolorosa venen al cor de Jesús martiris particulars dels pecats de la jerarquia, del sacerdoci, de les institucions religioses i de totes aquelles ànimes que estan especialment consagrades a Déu. Això és el que diu el senyor Santa Margarita, després sense editar Santa Margarita, ho diu, pare Casanovas, que per això el senyor s'ha queixat tantes vegades del desamor dels que estan consagrats. Perquè precisament perquè són membres més costats al seu cor. Bé, això segueix llargament l'àngel consolant-lo i diu una cosa molt expressiva, fixeu-vos com ho diu. Ara ho explico, està escrivint, està fent la meditació i està escrivint ell el que li surt del cor. Ara ho explico, fixeu-vos, va un escriptor d'exercicis que diu, ara m'explico per què Jesús ha cridat amb tanta insistència les ànimes predilectes a l'hora santa, repetint la finesa que va fer els tres apòstols més estimats, i per què les ànimes fervoroses senten aquesta atracció misteriosa a la nit de Getsemaní. Té fundàries infinites aquesta nit i ens revela misteris íntims del cor de Jesús que en lloc podem conèixer millor. I això, el meu por record que ja he experimentat i repetit per vos, amb vos i amb vos, que va la culpa nostra. És el relacte d'uns col·loquis que desenvolupa tot el món, contemplació de la part de Getsemaní. I acaba la tercera setmana amb una contemplació que ell fa, seguint el que diu Sant Ignasi, contemplar la passió sencera, ja ho he dit, Jesús, mestre, Jesús, vida nostra, Jesús, redentor, mestre i vida. És clar que som fills de Déu i hereus del cel. Jesucrist és el fill únic natural de Déu. Nosaltres no som fills naturals de Déu. Però en som per adopció, per assumpció, per unió. Tota vegada que Jesucrist ens ha assumit, ens ha unit amb ell per a participar en ell per la gràcia. Unió. Tota vegada que Jesucrist ens ha assumit, ens ha unit amb ell per a participar en ell per la gràcia de la plenitud que ell amb ell hi pervé de la seva unió personal amb la divinitat. La glòria del cel no és altra cosa que la plena i immediata possessió de Déu, donada com a terme de la vida sobrenatural que es viu en aquest món per la gràcia. La glòria, doncs, és de qui és la gràcia. La gràcia és de Jesucrist. Doncs de Jesucrist és la glòria. Per tant, si participem de la gràcia de Jesucrist, participarem també de la glòria. Sant Pau diu que allò que ha passat no com de cosa futura, que ens va seure a la dreta del Pare en Crist Jesús. És cosa natural i de sentit comú que si Jesucrist és la nostra vida en aquest món per la gràcia, també ho serà l'altre món per la glòria, que és la vida eterna. I això és el final de la tercera setmana. És un text d'un paulinisme, un agraïment a la reflexió divina en Crist admirable. La quarta setmana també tot té aquest to. De la segona setmana ja entra en aquest ambient, però diria que la tercera i la quarta doncs va intensificant-se. Tot és així, com un tast. L'experiència de la lectura de Pare Casanovas és que era un home que no havia, en aquests últims anys de la vida, certament havia anat progressant per la gràcia, amb una intimitat amb Crist. Ara imagini's com li es pugui provar el martiri i el beatifiqui ni el capritxi. Quina gràcia serà. Després fa una anàlisi molt fort de la contemplació per alcançar amor, que els explica tots aquells molta precisió, molt rigor, inclús metafísic, sense pretendre conceptualitzar-ho. Diu coses com així, que com que Sant Ignasi diu que tots els béns venen de Déu, contemplant els béns de la creació, que ell diu els béns espirituals, culturals, diu que hi ha un perill de no estimar Déu com a font de tots béns per estar per satisfacció dels béns sobrenaturals que ell ens ha donat a nosaltres, que es pot tenir la supèrbia de la gràcia de Déu i de les consolacions divines, que és molt dolenta. Llavors no ens enamorem de Déu perquè no li agraïm els seus dons. Llavors, diu aquí, aquesta tragèdia es repeteix en tots els homes. Són poquíssims només els sants en què entenen la filosofia divina de la creació. Els altres són tots idòlatres, adúlters, que diu la seva escriptura, perquè qualsevol criatura venen la mort que només deu a Déu. Més els sants, de quina manera tan santa i tan divina tenen de contemplar el món. La creació és un mirall on reflecteixen les perfeccions divines, etc. Tot està en aquest nivell de profunditat espiritual i de profunditat teològica, mirable. I va posant, analitzant els quatre punts de la contemplació, va posar molt d'una forma estupenda. El col·loqui final, que és l'últim de la part d'exercicis, doncs ara tinc de demanar a Déu que no m'oblidi mai més del seu amor, perquè no es torni a desordenar la meva vida darrere les afeccions desordenades. Sant Ignasi m'ha dit que les faltes són les que produeixen l'oblit de l'amor de Déu. Doncs jo tinc de vetllar sense parar, perquè no passi així la meva ànima, sinó al contrari, que les mateixes faltes me'n serveixi per revifar l'amor de Déu, tal com m'ensenyava en l'examen. Presentem-li a Déu no solament el nostre amor, sinó les nostres, les obres d'aquest amor, que són els nostres propòsits. Sant Ignasi va sortir dels exercicis fets a Manresa com un home nou, etc. Mai no recobrant, mai no s'aturant el camí. Qui sap, i cita una cosa que diu Sant Ignasi. Diu, qui sap el que la saviesa i l'amor de Déu veuen tancat en aquests meus propòsits? Qui sap on em porta la santa voluntat de Déu? Poquíssimes persones, deia Sant Ignasi, saben el que Déu voleria per elles si fossin fidels a la divina voluntat. Això diu Sant Ignasi. Demanem a Déu que no destorbem nosaltres la seva obra i que ell confirmi el que nosaltres acaba de donar. No podem acabar millor que repetint l'oració del primer punt, l'esperit que l'amor de Déu ens ha anat descobrint en tots els punts de la contemplació. Acabem amb el Pare Nostre. Això és l'última redacció de la contemplació del Pare dels Noms. Es podria haver estat diversos dies, hores i hores, llegint coses de la mateixa fundària i intimitat amb Déu. I acabo llegint uns paràgrafs del curt però molt eficaç comentari a les regles per sentir l'Iglésia, que són l'últim document de Sant Ignasi. I diu això, per exemple, descriu les regles que van ser adaptades a França. Diu, Sant Ignasi es troba en un ambient de lluita contra el verdader sentit de l'Església. Això no esdevingui a Espanya, on el cos social no era combatut aleshores pel mal esperit, sinó a França, que estava en plena lluita contra el protestantisme, particularment a la Universitat de París, on eren llegits els llibres dels protestants, o dels protestantitzants, més perillosos que els enemics declarats. Allí va sentir necessitat d'afegir el seu llibre exercicis unes regles que orientessin i ordenessin el seu exercitant, posat en lluita contra enemics de fora, que sense negar de vegades explícitament cap torna formal de la fe, anaven sempre contra la vida social de l'Església. I per això érem de Babilònia, enviats de Lucifer, i ben instruïts en les arts infernals a tirar filats i cadenes, redes i cadenes, per tal de portar els homes sota la seva bandera, sota la bandera de Satanàs. I llavors explica les regles i diu, la suma de totes les notes catalogades per Sant Ignasi dona el retrat perfecte dels homes il·lustrats, com per exemple Erasme, que havien posat de moda l'atac de ironia o lluita contra les pràctiques religioses externes del catolicisme, preparant el camí a serioses ensopegades en matèria de fe. Aquesta qualificació de l'erasmisme, d'il·lustració, que la trobo absolutament clarivient, és segurament significativa i molt actual en els nostres temps, en què hi ha un gran entusiasme per la il·lustració, molt desorientat. Després diu que en aquest temps el director d'exercicis podria també, amb l'esperit de Sant Ignasi, suggerir en l'exercitat que conegués la documentació pontifícia sobre l'americanisme, el modernisme, el Decillon, l'acció francesa i altres encara, on no solament es condemnen errors manifestos, sinó també tendències oposades a l'esperit i la pràctica catòliques. El director farà bé de recomanar aquests documents, que els exercitants els necessiti i els pugui comprendre, sense perjudici de fer-ne el mateix un resum pràctic en l'estil de Sant Ignasi. Com que s'ha acabat el temps que tinc, no em sap greu, però la gent ja està aquí. És un tresor inacabable i no sé si s'ha pogut invitar a vostès a tastar aquest aliment tan sa i tan nutritiu del comentari del Pare Casanovas en els exercicis. Moltes gràcies.